أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Enfal suresi 39. ayet-i kerimesini tefsir edeceğiz. Bunun üzerine konuşacağız. Bu ayet-i kerime bize neyi emrediyor? Kızıl elmayı emrediyor. Kızıl elma. Hani bütün Müslüman Türklerin kafasında ne vardır? Ta Oğuz'dan beri, dedemiz Oğuz'dan beri, Oğuz Türkleri. Hepsinin kafasında bir söz vardır. Bizim vatanımız kızıl elmadır. Ne demek kızıl elma? Bütün dünya. Güneşin üzerine doğduğu her taraf bizim vatanımızdır. Ayağımızı bastığımız her yer İslam toprağıdır. Buna kızıl elma psikolojisi denir. Müslüman Türkler öncülük ederler. Bu fikriyatı onlar ortaya atmışlardır. Neden bu fikri ortaya attılar? Neye dayanarak? Bir fikir ortaya atıyorsan bu bir ideoloji olmamalı. İslam'a dayanmalı. Ya Kur'an'dan ya da sünnetten bir delil olmalı. Dedelerimiz Selçuklu ve Osmanlı. Bunu kimden aldı? Sahabeden aldı. Muhammed Aleyhisselam ve talebeleri. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Neydi aldılar? Nasıl aldılar? Çünkü o talebeler ve peygamber şu ayeti kerimeye iman etmişti. Ayeti kerimeyi okuduğum anda neden kızıl elma sualinin cevabını anlayacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi bakalım Mevla Teala bize neyi emrediyor? Bizden ne istiyor? O evinde oturan kardeşim, bana ne savaştan ya diyen kardeşim, bizim ne işimiz var yurt dışında ya, oturalım evimizde ya, bu askerler niye ölüyor diyen kardeşim, bu kitaba iman ettiysen, şimdi okuyacağım ayeti, bu kitabın içindeki ayeti çok iyi idrak etmen lazım, dinlemen lazım. Sadece kulaklarını değil, kalbini de bana ver Allah için. Rabbim buyurdu. Ve gâtiluhum hattâ lâ tekûne fitne. Ve katiluhum, onlarla savaşın. Onlarla savaşın. Allah bu emri kime veriyor? Sahabe efendilerimize veriyor. Müşrikler, Efendimiz Aleyhisselam'a iman eden sahabelere etrafındaki kalabalık devamlı arttıktan sonra zulümler yapmaya başladılar. Ne yaptılar? Mallarına, mülklerine el koydular. Evlerine el koydular. Hayvanlarına el koydular. Hizmetçilerine el koydular. Arkası olmayan, gücü olmayan Müslümanları yakaladılar, işkence yapmaya başladılar. Ammar, Süheyl bu işkencelere en önemli örneklerdir. İlk şehidimiz bir kadındır. Kim yaptı bunları? Müşrikler yaptı. Sebep neydi? Tek bir sebep var. Biz iman ettik. Muhammed'in tek Allah'ına iman ettik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu dedikleri için zulüm yapmaya başladılar. Efendimiz aleyhisselam en son Akabe'de Medine ahalisinden 70 kişilik bir gruptan biat alınca zulümlerin miktarı çok fazla artmaya başladı. Çok fazla yükselmeye başlayınca Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi indirdi. Ve katiluhum, onlarla savaşın. Bakın İslamiyet'in siyasetinde, Allah'ımızın siyasetinde, hocam İslam'da siyaset var mıdır? İslam'ın doğuşu zaten bir siyasettir. Müslümanlar kuvvetlenmeden Allah hiçbir zaman savaşın emrini vermiyor. Güçleninceye kadar Müslümanlar bekliyor. Zulümlere sabrettiriyor. Müslümanlar güçlendiği zaman savaşın diyor. Bu bir siyasettir. Bu Allah'ın siyasetidir. Müslümanlar ne zaman ki kuvvetleniyor, Medine'de neşvinema buluyorlar. Bir ordu teçhiz edecek seviyeye geliyorlar. Allah diyor ki ve katiluhum, onlarla savaşın. Bu emir sahabe-i kiram efendilerimize gelmiştir. Kadınlar evlerinde oturacak. Sahabenin ihtiyaçlarını giderecekler. Artık malzeme mi olur, ilaç mı olur, gıda mı olur, yapabildiklerini yapacaklar. Bir de evde namaz kılıp dua edecekler. Kadınların cihadı budur. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmek, ona itaat etmektir. Kocasıyla iyi geçinmek, ona itaat etmek. Bu kadının cihadıdır. Hani şimdi kadınlarımız evde oturuyor ya, bazıları bu haberleri seyrederken kalplerinde bir istek var. Benim de orada olmam lazım diyorlar. Halbuki kadının böyle bir vazifesi yoktur. Kadının vazifesi geri planda erkeklere destek olmaktır. Onlar için bir arka hazırlık yapmaktır. Ve bol bol dua etmektir. İşte kadının cihadı da budur. Savaşma işini, ön cephede bulunma, zorluklara göğüs germe işini bize bırakacaksınız. Biz erkeklerin işidir bu. Çünkü Allah bizi sizden daha dayanıklı yarattı. Daha sert yapıda yarattı, daha dayanıklı ve sabırlı yarattı. İnşallah arka plandan bütün kadınlarımız şu andaki askerlerimizi evlerinden destekliyor ve onlara dua ediyorlar. Bu niyette olduktan sonra Allah Teala bütün kadınlarımıza cihada gitmiş sevabı verecektir. İşte Allah'ımız bu ayetin girişinde ne diyor? وَقَاتِلُوهُمْ, onlarla cihad edeceksiniz, savaşacaksınız. Hatta e kadar, o zamana kadar, la tekuna, kalmayıncaya kadar, fitne kalmayıncaya kadar, baskı, zorbalık, şiddet, size karşı yaptıkları işkenceler kalmayıncaya kadar, mallarınızı geri alıncaya kadar, onlarla savaşacaksınız. Kardeşler, fitne Kur'an'da hep imtihan kelimesi olarak geçer. İmtihan, fitne. Kur'an'da duyduğunuz zaman fitne kelimesini aklınıza ilk ne gelecek? Sınav, imtihan. Bir ayetten yakınlaştıracağım. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir. Bak Allah Teala Hazretleri bu kitapta mallarımızı ve evlatlarımızı fitne olarak tanımlıyor bize. Hocam fitneyi biz, hani böyle fitneci kadınlar falan vardır, birbirlerine doldururlar falan, fitneyi biz böyle biliyoruz. Hayır. O fitnenin ikinci manasıdır. İlk manası nedir? Sınav demektir, imtihan demektir. Allah'ın bize verdiği bol mal bizim için bir fitnedir. Sapıtmamız için, bizi kolayca şeytan yoluna sevk edebilecek olan bir fitne. İslam'ı bilmeden bu mala sahip olursan, İslam'a göre bu malı nasıl değerlendirebilirimin sualini kendine sormazsan, bu mal seni cehenneme götürür. İşte bakın dünyadaki zenginlerin büyük çoğunluğunda koşa koşa cehenneme gidiyor. Cehenneme gitmekle kalmıyor. İnsanları Allah'ın yasak ettiği fiillere alıştırmak suretiyle onları da paralarıyla ateşe sürüklüyorlar. Ateist zenginlere bakın. Ateist internet siteleri kuruyorlar. Ateist videolar yapıyorlar. Allah'ı, Müslümanların tek Allah'ını, Hristiyanların üç Allah'ını, Yahudilerin oğlu olan Allah'ı yalanlıyorlar. Temelde ana saldırı noktaları İslam. Ama bunu parayla yapıyorlar. Para veriyorlar bakın. Zengin bir adam İslam'ı yalanlamak için parasını döküyor. Dünyadaki insanların ne kadar fazlasını ateist yaparsam benim için o kadar kârdır diyor. Fitne bu adam için bir sınav oluyor ve sınavı kaybediyor. Müslüman zenginler de böyledir. Mallarına karşı, mallarını değerlendirme noktasında aciz kalırlarsa, İslam'ın hükmünü bilmeden mallarını saçıp savururlarsa, bu mal onları Sırat Köprüsü'nden ağırlığıyla düşürecektir. Sırat Köprüsü'nden düşen nereye düşer kardeşler? Ateşe düşer. Ateşin üzerinden geçmeyecek bir tek kul yoktur. Peygamberler bile o ateşin üzerinden geçecekler. O sırattan geçecekler ama rüzgar, ama şimşek, ama kağnı hızıyla. Herkes geçecek. Şu halde ne kadar fazla mal, o kadar fazla hesap demektir. Düşme ihtimali o kadar fazla demektir. İşte buna Kur'an fitne diyor. Ne kadar fazla evlat, o kadar fazla sıkıntı demektir. Şimdi bir evladı ya da iki evladı olan bir adamın iki evladından göreceği sıkıntı miktarıyla 8 evladı olan bir adamın 8 evladından göreceği sıkıntı ve zorluk miktarı aynı olmaz. 8 ayrı evladı evlendirmek zorundasın. Bak en basit örnek. Kız ya da erkek, bunların hepsine masraf yapmak zorundasın. Öbür adamın da var 2 tane evladı. O da 2 evladını evlendirmek zorunda. Bak buradan bile basit bir dünyevi meşverette bile sınavı bizden daha fazla. Daha çok çocuğu olan insanın. İşte bunların tamamı fitnedir. Bu çocukların hepsi hasta olacak. Bu çocukların hepsi eve bazen bela getirecek. Bu çocuklar hep bazen birileriyle kavga yapacak. Bunların tamamı senin kapında patlayacak. Bunlar fitnedir. Şimdi bu fitnelerden bir tanesi nedir? Kafirlerin, İslam'a düşman olanların, Müslümanlara düşman olanların Müslümanlara zulmetmesini bitirmek. Nerede bitireceksin? Dünyanın neresinde zulüm varsa Müslümanlara, fitneyi orada bitirinceye kadar bize durmak yok. Hocam ya, vatanımız zaten şu anda kuvvetli. Kendi silahımızı kendimiz üretiyoruz. Kimse bizim ülkemizi işgal etmeye girişimde bulunamaz Allah'ın izniyle. Göğüs göğüse çarpışırız bir izinle. Ne işimiz var bizim dışarıdaki topraklarda? Allah diyor ki duramazsın. Duramazsın, savaşın diyor. Fitne sona erinceye kadar sen sadece 70 milyonluk Türkiye değilsin ki. Dünyada 400 milyon Türk var. Kardeşler, 400 milyon Türk var dünyada. Dünyanın her tarafına dağılmışız. Nerede bir mahalle kadar 10 kişi, 5 kişi bile Türk olsa, bir Müslüman olsa, ben sadece Türklerden bahsettim. Müslümanlar 1,5 milyar. Nerede bir Müslüman olsa, eğer sen gerçek bir Müslümansan, İslam'a cemaat kafasıyla değil, ümmet kafasıyla bakıyorsan, şeyhçilik, hocacılık kafasıyla değil, ümmetçilik kafasıyla, Muhammedi gönüllülük kafasıyla bakıyorsan, sen o Çin'de zulüm gören Müslüman kardeşin için bu kalbinde bir acı hissetmek zorundasın. Ve şunu diyeceksin, ben bunu nasıl durdurabilirim ya? Ben bu kardeşim için ne yapabilirim ya? Bunu diyemiyorsan sen Allah'ın bu ayetindeki emre muhatap değilsin. Bu ayet beni ilgilendirmiyor Allah'ım demiş olursun. Kardeşler, bu Kur'an'daki hangi ayet bizi ilgilendirmiyor Allah aşkına? Biz mealci miyiz? Bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını etmeyiz diyeceğiz. Biz gerçek müminleriz, Muhammediyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedi Müslümanlar, dini Muhammed Aleyhisselam'dan öğrenenler, bu kitabın ilk harfinden son harfine kadar bir tanesini bile reddetmem. Allah boş söz etmez. Ben hepsine iman ettim der. Şu halde benim bitireceğim ayeti kerime de iman ettin. Bu ayete göre yaşayacaksın. Ben evimde yatayım. Münbiş'te ne olmuş? Afrin'de ne olmuş? Müslümanlarımı öldürüyorlar. Kadınlarımı tecavüz ediyorlar. Beni ilgilendirmez. Diyemezsin. Zulüm var. 70 tane camiyi kapatıyorsa o PKK, sen burada rahat oturamazsın. Eğer gerçekten Müslümanım diyorsan. Kalbinde biraz iman varsa yediremezsin kendini. Senin mahallendeki camiyi gelseler kapatsalar. Her hafta cumaya gittiğin cami. Gelseler kapatsalar. PKK o kadar kuvvetlendi, teröristler kuvvetlendi, DAEŞ kuvvetlendi. Devletin imamlarının vazife yaptığı camilerin hepsini kapatacağız dedi. Kuvvetlendi, ülkemizi geldiler, işgal ettiler. Ve camimizi kapattılar. Sen ne yaparsın bu adamlara? Parmaklarını da parçalamaz mısın bu adamları? Senin Müslüman kardeşlerin orada 70 tane camisini kapattılar. 60 tane imamı öldürmüşler. Sizin verdiğiniz hutbeyi okumam diyen 60 tane imamı öldürmüşler, imamlar kayıp. Yok. 10 tane imam da tamam demiş, okurum. Adamın verdiği hutbede bundan sonra Allah'ın değil Marx'ın kanunları geçerlidir yazıyor. İmam cuma hutbesine çıkıyor, bunu okuyor. Ölmemek için. Ve sen diyorsun ki ya ben evimde oynarım. Evimde televizyon seyrederim. Kimse benim ülkemi işgal edemez. Dışarıdaki Müslümanlar ne yaparsa yapsın. Bu mu senin Müslümanlığın? Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Şimdi Allah'ın kelimelerini söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız böyle başladı. Ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Din, yeryüzünde din sadece tamamen lillah, Allah'ın oluncaya kadar onlara savaşın. Kardeşler, yeryüzünde diyor. Yeryüzü dediği neresidir Allah'ımızın? Dünyadır. İnsanların yaşayabildiği tek yer şu anda dünya. Dünya üzerinde hiçbir ülke olmayacak ki orada Müslümanlara zulüm olmasın. Zulüm bitinceye kadar, Müslümanlar orada rahat oturuncaya kadar sen evinde rahat oturamazsın. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisiyle yakınlaştıracağım. Müminler bir bedenin azaları gibidir. Bütün müminler bir bedenin azaları gibidir. O bedende hangi uzuv, hangi ağza arıza gösterse, hasta olsa, acı çekse, diğer azalar ondan acıyı hissetmek zorundadır. Acıyı hissetmiyorsa o mümin kamil bir mümin değildir. Şimdi senin bedeninde bir yer acı veriyorsa, kolun kesildiyse, parmağın kesildiyse, kan akıyorsa ve sen bunu hissetmiyorsan felç olmuşsun demektir. Bak senin imanında bir problem var. Dünyanın her tarafında Müslümanlara zulüm var ve sende hiçbir acı yok, hiçbir hüzünlenme yok. Hayatına hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsun. Ama Allah'ımız diyor ki, yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar. Ya hocam, zaten din Allah'ın. Hayır. Allah'ın olmayan dinler var. Bakın dinler ikiye ayrılır. Bir, insan yapımı dinler. Budizm gibi, Brahmanizm gibi, deizm gibi, ateizm gibi insan yapımı dinler. Bunları insanlar yapmışlar. Biz böyle inanıyoruz. Darwin'e iman ettik. Darwin'in görüşlerine göre gidiyoruz. Komünist diyor ki ben Marx'a göre iman ediyorum. Marx'ın görüşlerine göre gidiyorum. Tuvalete muvalete gitmesi beni ilgilendirmiyor. Bana göre aklı yanılmayan bir adamdır diyor. O da kendine göre bir din uyduruyor. Budist öyle. Faşist öyle. Hristiyan ne yapıyor? Hristiyan da Allah'ın gönderdiği şeriatı İsa Aleyhisselam gibi biz anlamadık. Biz İsa Aleyhisselam'ın büyük mucizeler gösteren bir peygamber olduğunu gördüğümüz için bu mucizeleri Allah ancak oğluna verebilir dedik. İsa'yı oğul olarak kabul ettik diyor. Bak Allah'ın indirdiği dini ne yapıyor? Sırf muhabbet taşıdığı gittiği için tahrif ediyor. Değiştiriyor. Takla attırıyor dine. Yahudi ne yapıyor? Üzeyir Tevrat'ı dünyada ezbere bilen tek insan. Musa'dan sonra Tevrat'ı ezbere bilen tek insan Üzeyir olduğu için bu olsa olsa Allah'ın oğludur. Başka bir şey olamaz diyor. Ve Allah'a oğul isnat ediyor. O da şirke giriyor. Allah'ın dinini bozuyorlar. Bakın semavi dinler Yahudilik, Hristiyanlık, İslam. Beşeri dinler insanların çıkarttığı dinler. Semavi dinlerde de tahrif olduğu için Allah ne yaptı? İslamiyet'i gönderdi ve bunun korumasını size bırakmıyorum dedi. Bunun koruması kıyamete kadar bana aittir dedi. Ama bunu deyip de bizi oluruna bırakmadı. Bize bir görev verdi. Yeryüzünde din tamamen bu oluncaya kadar, hangi ülke olursa olsun, din bu olacak. Başka bir şey değil. Ne Hristiyanlığı kabul ederim, ne Yahudileri kabul ederim, ne de insan çıkarımı dinleri kabul ederim. Ben bunu istiyorum. Bunu yaşayacaksınız ve onunla kalmayacaksınız, bunu yaşatacaksınız. Neymiş vazifemiz? Beş vakit namaz kıl, işine git, evine gel miymiş kardeşler? وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde, bütün yeryüzünde din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Savaşacaksın, adam gelmiş 1000 kilometre öteden, Orta Doğu'ya gelmiş, dizayn etmeye çalışıyor, bizi işgal edecek. Bir sene daha girmesek, bir sene sonra o bizi işgal edecek. Yüzlerce tır göndermeye devam edecek. İstediği seviyede bir kuvvete sahip olduğu anda havadan bizi bombardıman yapacak, bunlar da karadan girecekler. Onlar vurmadan ne yaptık? Biz vurduk. Ya biz vuracaktık ya onlar vuracaktı. Allah'a hamdolsun besmeleyi çektik. İlk adımı, ilk vuruşu biz yaptık. 2-0 öne geçtik çok şükür. İnşallah bu maçı 6-0, 8-0 bitireceğiz. İnşallah. Tarihi ezimeti yaşatacağız bunlara. İnşallah. Reisi Cumhur bugün ne dedi? Tabii dedi bu bizi tehdit eden Amerikalı general Osmanlı tokadı yememiş herhalde. Hayatında hiç Osmanlı tokadı yememiş herhalde dedi. Biz bu Amerikalılardan bunlar hatırlamaz. Bunların babaları hatırlar. 23 sene boyunca vergi aldık. Osmanlı Devleti. Tarihte Amerika'dan vergi alan tek devlettir. 23 yıl boyunca Amerika'yı haraca bağladık. Ver lan parayı dedik. Ver parayı. Bunlar da ne yaptı? Peki abi, al abi beni koru. Deniz'de beni koru. Ben senin korumana muhtacım dedi. 23 sene boyunca bize vergi verdiler. Ama kaderin teşvikiyle İslam ve Müslümanlar zayıfladı. Kefere yükseldi. Hep denge değiştirir Allah Teala. 100 yıl onlar kuvvetlenir, 100 yıl biz kuvvetleniriz. Kıyamete kadar böyle gider. Şimdi onların kuvvetli olduğu dönem geldi. Çok güçlüler, kuvvetliler ve kendilerini Allah'ın yanına koyuyorlar. Dünyaya dizaynı biz veririz diyorlar. Adam geliyor binlerce kilometre öteden buraya, petrole göz koyuyor, suya göz koyuyor. Herkesin gözünden kaçan bir mesele nedir? Sadece petrol için geldiğini düşünüyor insanlar. Hayır. Dünyanın en kirli suyu şu anda Amerika'dadır. Su ihtiyacı, temiz su depoları, kanalları en çok nerededir? Mısır, Suriye, Kudüs. Dünyanın en temiz ve verimli suyu, en güzel suyu bu üç ülkededir. Kudüs, Suriye, Mısır. Batılıların yaptığı araştırmadır. Belki bundan 20 sene sonra su petrol seviyesine gelecektir. Savaşlar su sebebiyle olacaktır. Allahu alem. Ama bundan 20-30 sene sonra olacak olan bir şeyi söyleyeyim size. Bor şu anda petrol neyse bundan 30 sene sonra bor madenleri de öyle olacaktır. Dünyadaki bor rezervinin %70'i kimdedir? Bizdedir, Türkiye'dedir. Adamın planı 100 yıllık plan. Hem suyu alırım, hem petrolü alırım. Türkiye'yi de işgal ettikten sonra boru da alırım. Sen boruyu alırsın. Boruyu alırsın sen. Daha öteye götürmüyorum. Ta buraya kadar geliyor, daha öteye götür. Siz anladınız. Siz anladınız. Bismillahirrahmanirrahim. Peki nasıl cihad edeceğiz kardeşler? Nasıl savaşacağız? Nasıl cihad edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle cihad edin. Müslim hadisidir. Allah Efendimiz'den razı olsun. Şimdi mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler kimler? Mallarıyla esnaflar, memurlar ve verdikleri vergilerle devleti destekliyorlar. Devlet malla ordumuzu destekliyor. Parayla ordumuzu destekliyor. Canlarıyla cihad edenler kimler? Askerimiz oraya gitti. Hedefimiz Kızılelma'da dedi. Ailem beni beklemesin dedi. Bu vatanı kimse bölemez, bizden kimse alamaz dedi. Askerimiz gitti. Onlar canlarıyla cihad ediyor. Bize ne kaldı? Asker ihtiyacı oluncaya kadar bize bununla cihat kaldı. Bulunduğumuz her ortamda, gittiğimiz her yerde askerimizin, ordumuzun, devletimizin, ümmetimizin arkasında olduğumuzu bildireceğiz. Dilimiz dönmüyorsa dilimizi döndüren insanları konuşturacağız. Bunların yaptıkları yayınları nakledeceğiz, yayınlayacağız. İçeride birlik olacak, içeride ikilik olmayacak. Her ne kadar Batı hayranı ve hizmetkarı solcular bu savaşa başından beri karşı olsalar bile onlara karşı dil ile cihad etmeye devam edeceğiz. Onlar efendi olarak Batı'yı kabul ediyorlar. Biz asla efendi olarak üç tanrıcıları kabul edemeyiz. Çünkü biz dünyaya hükmetmiş olan milletin torunlarıyız. Onlar bize hükmedemez. Biz onlara hükmetmek zorundayız. Hocam neden Türk milleti hükmetmez? Hayır kardeşim, mesele Türk milleti değil. Türk milletinin diğer ırklara üstün olduğunu mu söylüyorsun? Asla. İslamiyet ırkçılığı reddetmiştir. Türk ırkının diğer ırklardan üstün olduğu söylediğim anda benim Nazilerden ya da Yahudilerden hiçbir farkım kalmaz. Ben bir Arnavut vatandaşıyım. Rahmetli babacığım, dedeciğim komünizmi görmüşler. 70 sene oradan gelmişler. 70 sene önce oradan gelmişler. Gözümüzü burada açtık. Biz burada doğduk. Türk vatandaşı olarak kimliklerimiz var. Ama geliş yerimiz 70 sene önce Yugoslavya'dır. Osmanlı zamanında bizi almış oraya göç ettirmiş. Oradaki Hristiyan tebaa Müslümanlaşsın diye, bizden İslam'ın güzel işaretlerini görsün diye bizi oraya yerleştirmişler. Sonra komünizm gelince, mallara ve dine el koyunca bizimkiler de kaçmışlar. Tekrar ana vatana geri dönmüşler. Buraya gelmişler ve tekrardan sıfırdan bir hayata başlamışlar kardeşler. Şunu açık ve net söylüyorum. Ne bir Arnavut'un Türkiye üstünlüğü vardır, ne bir Kürt'ün Laz'a üstünlüğü vardır. İslamiyet'te üstünlük takva iledir. Bakın ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri. Savaşta hiçbir bahanesi olmayıp evinde oturanlarla, malıyla canıyla cihada gidenler asla iman olarak bir değildir. Bu ayettir. Şu anda askerimiz malıyla canıyla cihad ediyor savaşta. Biz burada dilimizle cihad ediyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre biz bu adamlarla eşit miyiz? Eşit değiliz. Bu gidenlerin içinde Arnavut da var, Kürt de var, Laz da var, Türk de var. Ama hepsi kafası vatan, millet, ümmet bilincinde savaşa gittiler. Irkçılık yok, İslamiyet'te yasak, ümmetçilik var. Biz 1,5 milyar tek bir devletiz, tek bir vatanız, tek bir ümmetiz. Liderimiz de Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Bu kafada olursan, bak şu fikriyatta olursan Allah'ın yardımı kesindir. Kesindir. Örnek, iki tane örnek tarihte çok açıktır. Sahabe, Osmanlı. Bütün dünya karşında böyle duruyor. Bütün dünya. Ölçü bu. Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Biliyorsunuz İslam'ın ikinci halifesidir. Kudüs'ü fethedince ordusu halifeye mektup yolluyorlar. Kudüs halkı sen gelmeden teslim olmak istemiyor. Kudüs'ün ileri gelenleri sana biat etmek istiyorlar. Lütfen buraya gel İslam halifesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanına hizmetçisini alıyor. Bir deveye biniyorlar ve Kudüs'ün civarına doğru geliyorlar. Fakat Hazreti Ömer diyor ki devede bir süre sen gideceksin, bir süre ben gideceğim. Adaleti sağlayacağız. Zaten adalet kelimesini söylediğim anda aklınıza ilk gelen isim odur. İnşallah Rabbim cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Şimdi deveyle Kudüs'ün yakınına geldiği anda sıra kime geçiyor? Köleye geçiyor. Köle diyor ki ey halife ben senden razıyım. Ben hakkımı sana vermek istiyorum çünkü şehre gireceğiz. İnsanlar devenin üstündekinin ben olduğumu görürse köleyi halife zanneder. Fetih edenin köle olduğunu zanneder. Ben bunu istemiyorum. Utanırım. yer değişimi yapalım, ben sana hakkımı veriyorum, helal ediyorum diyor. Hayır diyor, ben Muhammed Aleyhisselam'dan böyle görmedim. Adalet neyse onu yapacağız. Allah bunun hesabını Ömer'den sorar diyor. Kim devenin sırtında giriyor Kudüs'ün içine? Köle giriyor köle. Herkes kölenin ayaklarına gidiyor, elini öpmeye çalışıyor. Hayır diyor, hayır, halife budur diyor. Halife budur. Üstüne başına bakıyorlar, sıradan bir adam. Hiçbir sultan gibi giyinmiyor. Sıradan bir adam. Allah böyle adamlara yardım eder kardeşim. Böyle adamlara yardım eder. İnşallah biz de öyle adamları takip edeceğiz. Adam gibi adamları takip edeceğiz. Allah bize de yardım edecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl takip edeceksin? Kur'an'ın hükümlerini halkın kalbine ve aklına indirmen gerekiyor. Halk bu kitabı okumuyor. Halk bu kitabı evine akşamleyin gider gitmez telefonu açtığı için bizim millet bu kitaptan uzaklaştı. Bizim millet bu kitabı açıklayan hadisleri okumuyor, peygamberini okumuyor, tanımıyor, tarihinden habersiz. Kutul Amare'yi bile, dünyanın süper gücü İngiltere'yi bozguna uğrattığımız Kutul Amare'yi geçen sene öğrendi bu millet. Geçen sene. Reisi Cumhur biraz bahsetti, öğrendi. Süper gücü yenilgiye uğratmışsın. Binlerce askerini, subayını esir almışsın. Milyonlarca altın fidye almışsın. Milletimiz bundan haberdar değil. Bilmiyor. Tarihinden habersiz, okumayı da sevmediği için sen ne yapacaksın? Madem o senin sohbetine gelmiyor, sen sohbetinle onun evine gireceksin. Her evde senin sohbetlerin seyredilecek. Her halk senin açıklanabilir, anlaşılabilir, basit anlaşılabilir sohbetini dinleyecek. Ve Kur'an'ın hükümlerini öğrenecek. Öğrendikten sonra ne olacak? Bilecek ki bu Kur'an'da kısas denilen bir hüküm vardır. Kısas. Nedir kısas? Bir adam zulmen senden herhangi bir uzvunu alırsa, herhangi bir malını alırsa ya da canını alırsa, devlet aynı şekilde senden aldığının bir mislini sana vermek zorundadır. Ya da sen yoksan senin ailene vermek zorundadır. Buna İslamiyet'te kısas denir. Kısasın bir alt tabakası nedir? Diyettir. Bir altı da bağışlamaktır. Kısas hakkı doğan bir Müslümana üç hak vardır. Ya ben kısasa kısas isterim, o bana taş attı ve benim tek gözümü çıkarttı. Ey benim devletim, bu adamın gözünü çıkart, adamın bu hakkı vardır. İki, takva olarak kuvvetli bir iş yapar ve der ki ben kısastan vazgeçiyorum, diyet istiyorum. Benim gözümün karşılığı ne kadar miktar para ise bana diyeti versin, ben hakkımı helal ederim der. Bu fazilettir. Bir de daha üstün bir fazilet vardır. Ben affediyorum, ücretimi Allah'tan bekliyorum demektir. Kısas, diyet, af. Bunlar Kur'an'ı hükümlerdir. Süleyman Aleyhisselam, Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. Biliyorsunuz hem bir peygamber, dünyanın tamamını hükmetmiş bir peygamber. Bak Allah bir adama yardım ettiği zaman, adam gibi bir adama yardım ettiği zaman ne oluyor? Dünyanın tamamını hükmeden iki tane peygamber var. Bak bizim peygamberimiz yok. Bir, Zülkarneyn Aleyhisselam. İki, Süleyman Aleyhisselam. Allah iki tane peygamberine bolluk vermiş. Dünyaya tamamen İslam'ın hakim olduğu iki peygamber dönemi var. Demek ki istediği zaman yapabiliyor mu kardeşler? Yapabiliyor. Sen istemesini bileceksin. Sen yardımın gelmesi için ona göre davranacaksın. Allah'ın yardımını fiille çağıracaksın kardeşim. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam bir kral ve bir peygamber. Bir kuş geliyor, biliyorsunuz Allah'ımız Kur'an'da hayvanlarla konuşma lisanını bir Süleyman'a öğrettik diyor. O hayvanlarla konuşabiliyordu. Bir kuş geliyor, kanadının bir tanesi kırılmış. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi, aramızda hükmetmen için sana bir adamı şikayet ediyorum. Kimdir şikayet edeceğin adam? Bahçesine konup da su içmek istediğim bir hoca, kıyafetinden hoca olduğunu anladığım bir din adamı bana ayağıyla vurdu ve benim kanadımı kırdı. Kısas istiyorum Allah'ın peygamberi. Adam, Süleyman Aleyhisselam adamı çağırtır. Adam gelir ve olayı anlat der. Bundan dinledim ama olayı bir kere de senden dinlemem lazım der. Adam der ki evet ey Allah'ın peygamberi, ben kuşu korkutmak için bahçemden çıkıp gitsin diye ayağımı ona doğru salladım. Ama kastım niyetim vurmak değildi. Ona doğru salladım ki kaçsın diye. Ama kaçmayınca kanadına geldi ve ben kanadını kırmış bulundum. Allah beni affetsin. Vereceğin cezaya razıyım. Süleyman Aleyhisselam der ki vereceğim ceza kısastır. Sen onun bir tane kanadını aldın. İslam der ki ben de senin bir tane kolunu alacağım. Hangi kanadını aldın? Sağ kanadını aldım. Ben senin kolunu alacağım der. Sağ kolunu. Bakın bu İslam'ın kısas hakkıdır. Gelmeden polis memuru kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam bir ilimizde Gaziantep miydi tam hatırlamıyorum şimdi. Bir 3 yaşında bir çocuğu bir adam kaçırıyor. Çocuğu kaçırıyor ve çocuğa tecavüz ediyor. 3 yaşında çocuk ya. Çocuğun organları parçalanıyor. Adamı alıyorlar. Hapse götürüyorlar. Ne olacağını söyleyeyim mi kardeşler? 8 sene, 9 sene. 8-9 sene sonra çıkacak. İşte insanların adaleti. Peki bu ailenin vicdanı ne olacak? Peki bu ailenin komşularının vicdanı ne olacak? Hiçbirisi tatmin olacak mı? Tatmin olmayacak. Peki bu kitap o adamın için ne diyor hocam? Bu kitap. Bu kitap o adam için kırt kırt diyor. Kırt kırt. Gitti. O adamın yaşamaya hakkı yok. Çünkü bir ailenin canını yaktı. Bir hayatı söndürdü. İslamiyet'e göre bir hayatı söndürenin cezası hayatının söndürülmesidir. Buna kısas denir. Almak zorundasın bunu. Bu nasıl iş ya? Böyle ceza olur mu? Polis kardeşim yine geçen hafta mesaj gönderdi. Geçen hafta okuyamadım. Hocam diyor, arkadaşlarım, memur arkadaşlarım aynı hırsızı 3 defa bize getirdiler. Bir gün içinde. Bu olay bir gün içinde. Aynı hırsızı 3 defa bize getirdiler. Hırsızı nezarete attık. Aynı gün 3 defa aynı adamı, aynı hırsızı saldık. Bir gün içinde. Bana adaletten bahsedebilir misiniz kardeşler? Bu ne demektir biliyor musun? Bize görünmezsen, bize yakalanmazsan, halka yakalanmazsan istediğin gibi hırsızlık yapmakta serbest. Özgürsün. Bu kul hakları ne olacak? Mağdur olan bizim gibi insanlar ne olacak? Adam maaşını almış 1200 TL. Bankamatikten çıkarken tak bir el çabukluğuyla parayı alıyor gidiyor. Yakalanmazsa yanına kar kalıyor. Ahirette kesinlikle Allah Teala çıkartacak. Ama buradaki adalet, Allah diyor ki ben adaleti burada sağlamanız için size bu Kur'an'ı gönderdim. Ahirete ben zaten yapacağım. Ama içinizde huzurlu bir yaşam olması için Kur'an'a göre yaşamanız gerekiyor diyor Allah Teala. İslamiyet diğer şeriatlara benzemez. Her şeriat zina kötüdür der, içki kötüdür der, kumar kötüdür der. Ama İslamiyet ne der? İçki içenin cezası budur. Toplumu ıslah etmek için ceza müeyyidesi koyar. Zina edenin cezası budur. Hırsızlık yapanın cezası budur. Tecavüz edenin cezası budur. Öldürenin cezası budur. Allah cezalar koymuştur. Toplum ıslah olsun diye. Sen şimdi Allah'ın koyduğu bu cezalara uyduğun zaman ne olur? Toplumda huzur olur, barış olur. 23 sene Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği. 30 yılda 4 halife, 5 halife, 30 yıl. 53 senede kaç tane rejim olayı var? Rejim, insanın öldürülmesi kaç tane olayı var? 6 tane. 53 senede zina yapmış evli erkek ve kadın 6 tane öldürülme olayı var. Niye? Herkes korkuyor. Bir kere zina yapacağım, yarım saat, bir saat keyif yapacağız, sonra ölüm. Bırak ya. Bırak diyor. Korkuyor adam. Kaç tane el kesilmesi olayı var? 15 tane. 53 senede 15 tane el kesilmesi olayı var. Hırsızlıktan dolayı. Neden? Eli kesilmiş, dilenen bir adamı bir hırsız görse bu işi bir daha yapar mı kardeşler? Görmediği için ne yapıyor? Aynı gün 3 defa hırsızlık yapıyor. Belki daha fazla yapmıştır da polis bana 3 defa yakaladım diyor. Kim bilir kaç defa yapmıştır, yakalanmamıştır. Ve 3 defa salınıyor. Allah'ın nizamını yaşamanız gerekiyor Müslüman kardeşlerim, idarecilerim, abilerim. Bakın bu kitabı yaşarsanız huzur içinde yaşarız. O orada bitmez. Bütün dünyaya huzuru götürürüz. Bu kesin Allah'ın vaadi böyle. Ahmet'in, Mehmet'in, Kerem Hoca'nın değil. Allah'ın vaadi bu. Siz İslam'a uyun, ben sizi dünyaya hakim kılayım. Hesap bu. Fakat işte öyle bir zamana geldik ki kardeşler, İslami yaşayan adamlar artık ayıplanıyor, hafife alınıyor, alay ediliyor. Ya böyle iş, şu zamanda namaz mı olur, 5 vakit namaz mı olur, bırak Allah'ını seversen İsmail ya. 45-50'ye gelince bakarız, ihtiyar işi o iş ya. Oğlum ne ihtiyar, nasıl bir şey söylüyorsun, nasıl bir laf söylüyorsun sen ya? Namaz ihtiyar işi olur mu? 12 yaşına geldiğin zaman Müslüman erkek kardeşim buna başlamak zorundasın, yapmak zorundasın. Allah'ın sana verdiği nimetlerin bir ön kabulü, bir ön teşekkürüdür namaz. Bunu yapmak zorundasın. Yapmazsan Allah'ın yardımını bekleme. Allah'ın dinine uymadığın zaman Allah ve melekleri tarafından ayıplanırsın. Allah'ın dinine uyduğun zaman tuvalete gitmek zorunda olan insanlar tarafından ayıplanırsın. Kim tarafından ayıplanmayı tercih edeceksin? Sana bırakıyorum. Allah mı seni ayıplasın? Meleklerine bu kulum ne kadar kötü bir kulum desin. Yoksa insanlar mı seni ayıplasın? Ya aramızdaydı bu adam, ne güzel beraber içiyorduk, geziyorduk, zina yapıyorduk. Bizi terk etti, sohbetçilere katıldı. Hocalara katıldı, hacılara katıldı bu adam. Ahmaklaştı, beynini yıkadılar bunu. Bak insanlar seninle alay ediyor. İnsanlar seni aşağılıyor. Allah seni yüceltiyor meleklerine. Melekler sana hayır dua ediyor. Bütün ayetler, hadisler bu diller dolu. Bırak insanlar aşağılasın. Ama o seninle alay eden adamla yarın mahşer günü sen alay edeceksin. Sen değil miydin ben sohbete gidiyorum diye benimle alay edin? Bak şimdi cehennemdesin. O arkadaşlarınla beraber. Ne oldu? Kimmiş haklı olan? Diyeceksin bunu. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki öyle bir zamandayız ki İslam garip başladı ve başladığı garipliğe dönecektir. Ne mutlu o gariplere. Şu anda İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanlara ne garip adam ya deniyor. Şaşırmış bunlar ya. Sohbete gidiyorlar, 150 tane genç toplanıyor falan. İşte sohbetleri paylaşıyorlar. Sosyal medyada dini paylaşımdan başka hiçbir şey yok. Ne bir klip paylaşır, ne bir çıplak kız resmi paylaşır, hiçbir şey yok. Kafa yemiş bunlar ya. Alay ediyor. Bunu yapan insanlar garipseniyor, garip olarak görülüyor. Şehvet paylaşımları yapanlar normal bir adam olarak görülüyor. Bakın nereden nereye geldi. Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş. Bu mesajı okumam lazım. Hocam, sohbetlerinizde şu başörtülü Instagram'da binlerce takipçisi olan kızlar veya erkekler hakkında konuşursanız sevinirim. Kız takmış başörtüyü, bir kilo boya sürmüş yüzüne. Binlerce takipçisi var. Hemen orada resimler paylaşıyor. Ben çay içerkene. Kimsenin senin içtiğin çayla alakası yok. Senin güzelliğine bakıyor insanlar. Orada binlerce takipçisi var. Şimdi abla da bunları görmüş. Bize mesaj atıyor. Süslümanlar bunlar hocam. Bir de biyografilerinde hava atıyorlar. Birisi var mesela moda danışmanı, tasarımcı falan yazmış. Dün bir gittim gördüm mağazada kasiyerlik yapıyor. Instagram hesabını yazmış oraya. Moda danışmanı. Mağazada kasiyer 1400 lira maaş alıyor. Ama oraya moda danışmanı yazmış. Çarşıda oturuyorum. Bizim esnaf arkadaşın elemanı bir yazı yazmış Facebook'tan. Sirkeci'de en kaliteli lokantada balık yemekte bir başka canım. 450 liraya haftalıkla çalışan bir eleman bu. Ben de gördüm orada paylaşımını. Bir çıktım dışarı bir baktım adam orada. Oğlum dedim sen az önce paylaşım yapmadın mı? Yok en pahalı lokantada yemek falan. Hocam yerler bunlar diyor hocam. Yerler bunlar diyor. Yapmadığı bir şeyi yapıyormuş gibi söylüyor. Yalan söylüyor. Ben şuradayım diyor. Şu lokantada yemek yiyorum diyor. Kim bilir kimi etkilemek istiyor. Yaptığın her işin hesabı var. Söylediğin her yalanın bir hesabı var. El tutmadığı için yabancı bir kızın, dükkanına gelen yabancı bir kızın elini uzatmadığı için ayıplanan esnaf kardeşlerim var. El uzatmamak İslam'ın bir emridir. Muhammed Aleyhisselam uzatmadı. Uzatanlara da yasakladı. Halifeleri de uzatmadı. 14 asırdan beri kimse bunu yapmadı. Biz de dini değiştiremeyeceğimize göre. Biz de yapmıyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Elimizi böyle yapıyoruz. Kadınlar bize elini uzattığı zaman. Fakat insanlar ne yapıyor? Ya bu zamanda da olmaz ki ya. Bu zamanda da olmaz ki demek ne demek? Bak o kelimeyi biraz açmam lazım. Bu zamanda da olmaz ki demek Allah bu zamanı göremedi. Bu zamanı hesap edemedi. İlmi o kadar yetmez Allah'ın demektir. Bu söz küfür değil midir? Allah'ın ilminin yeterli olmadığını, cahil olduğunu söylemek küfür değil midir? Ama insanlar bu zamanda da olur mu diyerek Allah'a cahil olduğu iftirasında bulunuyorlar. Kıyamete kadar diyelim ki dünya daha 1000 sene duracak. Teknik çok ilerleyecek. Çıplaklık ve günahlar çok daha fazla zirve yapacak. Allah o zamanı da hesap etti ki bu kitabı gönderdi. Bu kitap kıyamete kadar geçerli bir kitaptır. Hristiyan bir İngiliz vatandaşı Müslümana geliyor ve diyor ki siz niye yabancı kadınlara el uzatmıyorsunuz? Bu medeniyet göstergesidir. Müslüman da Hristiyan'a şöyle diyor. Siz niye kraliçeye el uzatmıyorsunuz? Niye kimse kraliçeyle el tutuşamıyor, el sıkışamıyor? Hiçbir siyasi başbakan bile olsa kraliçeye elini uzatamaz. Kimse ona dokunamaz. Kocası dokunuyor mu dokunmuyor mu bilmiyorum. Ama hiçbir siyasi kraliçeye dokunamaz. Onlar Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın bir kademe altında koltukta oturan bir kadın düşünün, kraliçe. Abdülhamid çok savaştı bunlarla. Şimdi Müslüman diyor ki, sizin diyor ülkenizdeki kimse kraliçeye elini uzatabiliyor mu? Niye el sıkışmıyorsunuz kraliçeyle? O İngiltere kraliçesidir. Mümkün değil, kimse bunu yapamaz diyor. Biz Müslümanların hanımları da evimizin kraliçeleridir. Bizim kadınlarımıza erkeğinden başka kimse el uzatamaz. Erkek ona hayatını ipotek etmedikçe, ben senin kocan olmak istiyorum demedikçe ve nikahlanmadıkça saçının bir tek telini bile göremez. İpotek edeceksin. Ben sana söz veriyorum, hayatının sonuna kadar benimsin. Sana ben bakacağım. Bunu dersen ve nikahlanırsan işte o zaman elini uzatabilirsin. Hatta dudaklarını bile uzatabilirsin. Sıkıntı yok. Çünkü artık senin helalindir. Bu iş böyledir kardeşler. Ama işler döndü dolaştı. İslami yaşayanlar garipsendi. Aşağılandı, ayıplandı. İslami yaşamayanlar, senin nasıl flörtün olmaz ya? Oo, ayıp be. Hasta mısın lan yoksa? Yani Allah, sadece Allah'tan korktuğu için kız arkadaşı edinmeyen, uzak kalan, kendisini hanımına saklayan adamları ayıplıyorlar. Hasta mısın oğlum sen? Demek ki senin cinsellikte sıkıntıların var, problemlerin var diye de ayıplıyorlar ve fitne çıkartıyorlar. Bu adam hasta. Hiçbir kızla el tutuştuğunu görmedim diyor. Gurur duyman lazım. Güvenmen lazım. Sevinmen lazım. Sen aşağılıyorsun. Aşağılıyorsun. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. Bakın. Bir geçen hafta fetva yazdım. Muhakkak bunu okumam lazım. Müslümanlar ayet uydurur mu? Evet, uydurulmuş bir ayet okuyacağım şimdi. Müslümanların uydurduğu bir ayet. Kırdığın yerden kırılacaksın. Sözü bir ayet mi? Ben Facebook'ta gezerken falan her zaman bu sözü duyuyorum. Kırdığın yerden kırılacaksın. Birileri birilerine laf sokuyor. Ama ben bunun ayet olduğunu bilmiyorum. Böyle bir ayet okumadım ben. Yıllardan beri Kur'an okuyorum, böyle bir şey görmedim. Ama orada yazıyor. Ayet meali. Bak, kırdığın yerden kırılacaksın. Tırnak içinde. Yanına yazmış. Ayet meali. Ulan arkadaş, ben hayatım boyunca bu kitabı okudum. Böyle bir ayet görmedim ben ya. Acaba hangisi? En sonunda bir tanesi yazmış oraya. Ayet falanca. Kıyamet suresi 34. ayet. Dedim gideyim şu ayete bakayım ya. Alakasız bir şey. Uydurmuşlar. Uydurmuşlar. Hocam. Evlâ leke fe evlâ. Kırdığın yerden kırılacaksın. Kıyamet suresinde bir ayet sanırım. Tefsiri, açılımı nedir? Bak, bu da inanmış onun bir ayet olduğuna. Bu ayetin tefsiri, açılımı nedir? Böyle bir ayet var mı diye sormuyor. Bu ayet var. Sen bana diyor bunun tefsirini söyler misin hocam diyor. Cevap. Kırdığın yerden kırılacaksın diye bir ayet yoktur. Bu flörtü tarafından terk edilmiş kızların ve erkeklerin birbirine laf sokmak için uydurduğu bir cümledir. Ve Kur'an'a nispet edecek kadar da öfkelidirler genelde. Şimdi adam kızla flört ediyor. Aylarca konuşuyorlar diyorlar. Sonra anlaşamadık diyorlar. Ayrılıyorlar. Adam kızı terk ediyor. Kız da oraya yazıyor. Evlâ leke fe evlâ. Adama mesaj göndermiyor. Ortaya sözü söylüyor, laf sokuyor güya. Zaten bu Facebook'ta Mevlana sözleri ve ayetler en çok nerede kullanılıyor? Laf sokmak için kullanılıyor. Kimse ayet öğreneyim, hayatımı monte edeyim derdinde değil. Nasıl laf sokabilir? Hocam bana laf sokabilecek bir ayet söyler misin diyor. Müslümanların durumu bu ve bu Müslümanlara biz Allah'ın yardımını bekliyoruz. Evinin önündeki pisliği temizlemezsen Allah sana nur indirmez. Mahallendeki bozuk gençleri düzeltmezsen Allah sana yardım etmez. İşte gençlerimizin hali, ayet ödümüş. Evlâ leke fe evlâ diye bir ayet vardır. Ve bu ayet İslam'ı ve peygamberini yalanlayan birinden bahseder. Ayetin meali şu. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır, sana layık. Kıyamet suresi 33-34. ayetler. Allah'ı ve peygamberini yalanlayan bir adamdan bahsediyor. Ve diyor ki Allah Teala, artık şimdi bu azap sana layıktır diyor. Şimdi bu kız ya da bu erkek almış bu ayeti, oraya koymuş. Ona laf sokacağım diye ayete takla attırıyor, tıpkı mealci hocalar gibi. Hocam mealci hocalar yapıyorsa ben de yaparım diyor ya. Ve diyor ki kırdığın yerden kırılacaksın, sen beni terk ettin diyor. Bu ayete göre yarın öbür gün bir kız da seni terk edecek. Kapak olacak sana diyor. Ayıptır. Allah'ın dinini kullanmayın. Haramınızı Allah'ın dinine alet etmeyin. Zina yapıyorsan yap, ahirette hesabını verirsin. Bunun hesabını çok ağır verirsin. Ama Allah'ın dinine alet etme bari. Ayet söyleme. Birkaç tane mesaj var. Onları da okuyacağım. Hem kapatacağım kardeşim. Bir tane bağımlılık mesajı. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizin sayenizde kitap okuma alışkanlığı kazandım. En son ortaokulda kitap okumuştum. Fakat sizin videolarınızı izledikten sonra kitap okumaya başladım. Müslüman gençlerin durumu. 10 sene geçmiş, ortaokulu bitirmiş. Daha bir tane kitabı eline almamış. Bir tane kitap okumamış. Eve gelir gelmez ya bilgisayarı açıyor ya televizyonu açıyor. Esir artık o. İkisini de açamazsa, bir problem varsa onlar da telefon açıyor. Tamamen esir halde. Hiçbir şey okuyamıyor. Kardeşlerim Allah için bak bu derviş sizden rica ediyor. Her akşam 10 sayfa ya çok bir şey değil ya 10 sayfa. 10 sayfa demek 10 dakika demektir. Her akşam 10 dakika bir Ehl-i Sünnet aliminin bir tefsirini, bir ilmi halini, bir akaid kitabını bir okuyun ya. Mücehhez olun, kuvvetlenmeniz lazım. Kuvvetin yolu ilimden geçer. İlim marifete sevk eder. Marifet bilmek demektir. Bildikçe de seversin, aşık olursun. İstiyor musun Allah'a Resulüne aşık olmak? Okuyacaksın, tanıyacaksın, bileceksin. O zaman aşık olursun. Sohbetlerinizi seyrettim, etkilendim. Kitap okuma alışkanlığına başladım hocam. Ben Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmi Halini okuyacağım. Annem de Mızraklı İlmi Halini okuyacak. Bitince değiştireceğiz kitapları. Allah sizden razı olsun hocam, hayırlı günler. İlmihal dediğimiz zaman aklımıza ne gelir bu ülkede? Bir, Mızraklı İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihali çok detaylıdır, çok teferruatlı. Kur'an ve sünnette inanılması gereken asli meselelerin tamamı ve bilmemiz gereken öncelikli meselelerin tamamı ilmihal kitaplarında şerh edilmiştir, konulmuştur. Özet, ilmihal kitabı nedir? Mızraklı İlmihali'dir, Ömer Nasuhi Bilmen'in özet halidir. Detay istiyorsan, daha detay, fazla detay istiyorsan Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi Halini alacaksın. 2,5 milyon kadar bu ülkede basılmıştır bu kitap. Ondan daha çok satılan, basılan bir kitap yoktur. Halife Abdülhamit ne yaptı? Fatih'in hocasının Mızraklı İlmi Halini bütün dünyadaki Müslümanlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. Ehli sünneti kaim tutabilmek için. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Amin. Bu hafta gittik halifemizin kabrine. Pazar sabahı cemaatimizle beraber. Orada biraz Kur'an okuduk. Kardeşim dedim niye bize içeriği açmıyorlar? Hocam dedi saat 9'dan önce açamazlarmış. Biz de sabah namazından hemen sonra çıktığımız için giremedik. Dışarıdan türbenin önünden dua ettik. Ondan önce Nur-i Osmaniye Camii'ne gittik. Bir imam vardı orada sesi muhteşemdi. Allah 1000 kere razı olsun. Amin. Yani Mevla Teala çok güzel bir ses vermiş. Çok güzel bir Kur'an kıraati yaptı. Bir tane ilahi söyledi arada. 3-5 dakika bir vaaz verdi bize. Çok keyif aldık. Çok muhabbetlendik. Peşinden de İslam halifesi Abdülhamid'e gittik. Orada biraz Kur'an okuduk ve dua ettik. Mevla Teala Hazretleri cennette buluşmayı, elini öpmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya amin. İşte bu halife o kadar zeki ve akıllı bir adam ki bütün dünyadaki Müslümanlara Mızraklı İlmi Halini dağıttı. Ve sende hiçbir merak yok. Ya şunu bir alayım, bir okuyayım bakayım. Ne özelliği varmış ki bu kitabın? İslam halifesi neden bu kitabı dağıttı da başka bir kitap dağıtmadı? Bakın ne tefsir kitabı dağıtıyor, ne hadis kitabı dağıtıyor. İlmihal. Çünkü hepsinin inanılması gereken ana maddelerini ilmihal toplar. Bunu dağıtıyor ve bir neslin akidesini kurtarıyor, inanışını kurtarıyor. Bu kitabı göndermese ne olur? Ya Vehhabi Selefici olursun, ya Şiici olursun. Sonra kendi vatanına düşman olursun. Bir mesaj daha. Sızma mesajı, bu beni çok şaşırttı. Muhakkak okumam lazım. Sızma. Hocam, bunu bir abla gönderiyor. Kocamın feyisinden sizi takip et butonuna tıkladım. Şimdi almış kocasının cep telefonunu. Şimdiki kadınların çoğunluğu kocasının cep telefonu aldığı zaman ne yapıyor kardeşte? Başka birisiyle yazışmış, bir görüşmüş, bir WhatsApp'a falan bakayım diyor. Ama bu abla çok zeki bir abla. Kadınların zekasına dikkat edin ha. Bak asla yarışamazsınız, mağlup ederler sizi. Akıl yani ileri görüşlülük olarak erkekleri öne koyarım. Ama zeka olarak kıvrak zekalık kadınlar. Anında olayı kurtarabilme kapasitesine bizden çok daha fazla sahipler. Bak şimdi kadının yaptığı olaya bak. Onun cep telefonuna girdim Facebook'a. Hemen girdim oraya Kerem Önder. Tak takip et dedim. Gönderileriniz ana ekranında görünüyor. Çok huysuz olan eşim önce Allah'ın izniyle sonra sizin yazılarınızı okuyup kendini düzeltmeye başladı. Allah razı olsun hocam. Bak adam devamlı orada telefonu açınca Facebook'a bakacak şimdi arkadaşların ne paylaşmış. Orada da devamlı bir adam. Kafasında takkeli bir adam. Şöyle bir işaret yapmış. Devamlı beni görüyor. Orada paylaşımlar var. Yazı yazıyorum, sohbet paylaşıyorum falan. Adam da ister istemez bir bakmayayım, iki bakmayayım derken sohbetlere tıklıyor. Zaten sohbetlere bağımlılık yaptığı için iki tane sohbete tıklayınca esir olur artık. Esir olur. Her hafta Fener'in maçını izlemek gibi. Kanser edici olsa da bırakamıyorsun. Sohbetlerimizi izleyen bir adam esir olur artık. İzliyor adam. Adam izledikçe tabii ilim öğrendikçe değişmeye başlıyor. İslam öyle bir şeydir ki İlim öğrendikçe kulaktan akla girer, akıldan kalbe iner. Yaşamaya başladığın zaman da değişirsin. Bu senin elinde değil. İyilerle beraber olursan değişmek zorundasın. Ve bunu zorlayarak yapmazsın. Kendi kendine çok kolayca değişirsin. Hocam, lütfen gönderilerinizde kocaların hanımlarına güzel davranması gerektiğini daha fazla anlatın lütfen. Lütfen. Sağlıcak da kalın hocam. Şimdi abla orada tabii bize önce gazı verdi. Peşinden ne diyor hocam diyor. Gönderilerde diyor biraz da diyor kocaların hanımlarına karşı biraz daha kibar ve ince olmalarını, işte gelirken eve gelirken çiçek falan getirmelerini söylerseniz çok güzel olur hocam diyor. Abla da tabii kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Biz erkekler de kendi tarafımıza çekmeye çalışıyoruz. Peki abla, bu abla muhakkak şimdi beni dinliyordur. Biz erkeklerin durumu ne olacak? Bizim hakkımızı kim koruyacak bu kadınlardan? Akşam eve bir gittim. Bir baktım hanım benim en sevdiğim %100 pamuk atletimi almış. Toz bezi yapmış. Yerleri siliyor. En sevdiğim atletim ya hocam atletten ne olur kardeşim? Bazı atletler vardır vücuduna tam oturur. Rahat hissedersin ya. Onu gittiğin zaman rahat hissedersin ya. Bu atlet çok rahat hissettiriyordu beni. Bir baktım eve bir gittim benim atlet o. Ya kardeşim sen niye bunu aldın ya? Yırtık diyor ne yapacaksın bunu diyor ya. Ya insan bir sormaz mı kocasına? Belki ben yırtık seviyorum. Belki ben öyle giymek seviyorum. Benim peygamberim yırtık giydi ya. Yamalı giydi benim peygamberim. Belki ben öyle seviyorum. Hadi dışıma gösteremiyorum. Kibrim, gururum var. Dışımda yırtık yamalı gösteremiyorum. Gururumu yediremiyorum. Bari içeride olsun be. Ona da izin be. Olmaz ben kocamı yırtıkla gezdirmem diyor. Ha burada beni korur gibi görünüyor yani. Yırtıkla gezdirmem diyor. İnsan neyi izlerse, neyle beraber olursa, kimleri takip ederse muhakkak onlara benzer. O hal kendisini kaplar. Yerli dizileri, o saçma sapan yerli dizileri izleyen kadınlara bakın. Akşam kocası geldiği zaman yüzü bir karış. Neden? O dizide bir görmüş. Kız erkekle balayına çıkıyor, bilmem gezmelere çıkıyor, evlilik yıldönümüymüş falan, sevgililer günüymüş, hediyeler gırla. Evinin önünde iki tane havuz var. Kıza jip almış, adamın jipi var iki tane. Hayat bu diyor ya. Biz nereden bulduk bu adamı diyor ya. Abla, bunlar gerçek değil. Bunlar bir serap, bir hayal bu. Gerçek değil. 100.000'de bir kişi o. Sen o bir kişiye bakıyorsun ve beni bununla değerlendiriyorsun. Böyle değerler mi? Gerçek hayata dön abla. Bizim hanımsa ne yapmış? Çok şükür bu diziyi seyretmiyor. Bu saçma sapan dizileri seyretmiyor. Takılmış YouTube'dan Yunus Emre dizisine. Yunus Emre dizisini izleme durumu 2-3 hafta sürdü. Ben 2-3 hafta evde melek gibi yaşadım. Hanımın bana bakışı değişti, konuşmaları değişti. Her bölümden sonra 2 saat boyunca bana bakışı değişti kadının. O tesir 2 saat sürüyor. Ondan sonra tekrar eski haline dönüyor. Eski haline dönüyor. Sabahleyin bir gittim dükkana. Tak bana WhatsApp'tan mesaj gelmiş. Kahvaltı hazır bey. Gel o vakit. Şimdi hadi gel artık demiyor. Osmanlıca'da nasıl konuşuldu? Gel o vakit. Şimdi bu diziyi izleyince tabii tabirler falan da değişiyor. Baktım WhatsApp'a ya dedim bu bizim hanım mı ya? Başka bir hanım da yok. Tek hanım var. Hamdolsun. Ama dedim ya isme falan bakayım ya. Yabancı birisinden mi geldi acaba dedim. Nasıl böyle tabirde bulunuyor bana? Daha sert şekilde davetlerde bulunur ama gel o vakit diye tabirlerde var. He dedim aklım hemen Yunus Emre'ye gitti. Bu diziyi kim çıkarttıysa Allah 1000 kere razı olsun. Bak bu tür kaliteli diziler çıkartmaları gerekiyor. Kadınlarımızın şekli şemali değişiyor ya. Eve gittiğinizde hanımıza ne diyeceksiniz? Hatun bak sana bilgisayarımı bırakıyorum. Lütfen rica ediyorum şu Yunus Emre. 44-45 bölüm tam hatırlamıyorum şimdi. 2 sene önce seyrettim. 1. sınıf bir dizidir. Lütfen her gün bir bölüm şu Yunus Emre'yi seyret. Benim de senin tarafından merhametli bir şekilde bakılmaya ihtiyacım var hatun beyim. 2 saat boyunca size bakışı değişecektir. Emin olun bakın. O diziyi bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. İzleyin. Sonra Diriliş Ertuğrul dizisi. Sonra Abdülhamit. Kutul Amare de var. Ben onu 1-2 bölüm seyrettim. Sıkıldım. Vaktim de yok fazla. Sadece bu ikisini seyredebiliyorum. Diriliş'te Abdülhamit. Abdülhamit'te de o karı kız sahnelerini geçin. Boş sahneler onlar. YouTube'dan seyrederken boş sahneleri geçin. İmkansız aşk sahnelerini koymuşlar ki kadın seyircileri elde etsinler diye. Bunlar boş işler. İşte bu kardeş. Kiminle beraber olursan, kimi takip edersen ona benzersin. Bu senin elinde değil. Bazıları da var yine. Bunlar da yanındaki insana benzememek için direniyorlar. Dur aman ona benzediğimi hissetmesin. Onun gibi yaptığımı düşünmesin diyorlar. Mesela bir sahne canlandıracağım hafızanızda hemen hatırlayacaksınız. İkindi namazına gittiniz. Salavat getirdi müezzin. Ayağa kalktın sünneti kılıyorsun. Ama yanında da bir adam var. Ve o da seninle beraber sünneti kılıyor. Fakat tevafuk olmuş. İkiniz aynı anda rüküye gidiyorsunuz. Aynı anda rüküden kalkıyorsunuz. Aynı anda secdeye giriyorsunuz. Şimdi hemen sizin aklınıza şeytan geliyor ve şöyle diyor. Ya bu yanımdaki eleman acaba benim ona bakarak namaz kıldığımı düşünüyor. Ondan kopya çektiğimi düşünüyor acaba. Bakın bu hepinizin aklından geçmiştir. Bir hoca olarak benim de aklımdan geçti. Bunu söylemek zorundayım. Şimdi ne yapıyorsun? Yanındaki adam acaba ya benim cahil olduğumu falan düşünmesin. Şimdi daha namaza yeni başladım falan. Namazı bilmiyor da bana bakıyor. Bana bakarak kılıyor demesin diye ne yapıyorsun? Hemen namazı hızlandırıyorsun. Bu şeytanın fitnesidir. Namazını hızlandırmaya çalışıyor. Dinleme. Yanındaki adam ne bakarsa baksın ya. Ben namazımı niye bozayım ki? Tadili erkana uymadığın zaman namaz bozulur. Rükûlar oturaklı olacak. Secdeler oturaklı olacak. Yanında birisi ile aynı anda aynı ritüelleri yapıyorsan umursama. Devam et sen. Bırak o değiştirsin ya. Ben niye değiştireyim kardeşim? Olay bu. Efendim o şöyle düşünmüş, böyle düşünmüş demeyesiniz kardeşim. Aman dikkat edin. Bir tane sanatçının da şeyi var. Sözü var. Muhakkak nakletmem lazım. Hem kapatacağım. Bu saatçi, sanatçı demiyorum ben böyle adamlara. IQ seviyesi standardın çok altında, vasat. Bu saatçi bir açıklama yapmış. Demiş ki, şimdi biz Afrin'de operasyondayız ya. Ya İzlandların ordusu yok ya. Ne bu orduyu güçlendiriyorsunuz falan, İHA'lar, SİHA'lar, fırtına obüsleri falan. Ne gereği var ya? İzlanda işte ordusu yok. Gülgülistanlık yaşıyor. Demiş bu saatçi. İzlanda dediğin ülke, şu kadar bir ülke, avuç kadar bir yer. Etrafı tamamen yunus balıklarıyla ve sazan balıklarıyla kaplı. Bir tane sınırı ülke yok, düşman yok. Türkiye dediğin ülke ise dünyanın göz bebeği. Bütün madenlerin ana menbaı ve dünyada cennet denilecek olan tek ülke. Dört mevsimi yaşıyorsun. Aynı gün içinde dört tane mevsimde yaşarsın. Ve her tarafın üç tanrıcılarla, Marksistlerle kaplı. İşgal etmek için böyle bekliyorlar. Biraz hasta adam pozisyonuna girsek hemen girecekler. 15 Temmuz bunun göstergesiydi. Ve bu sanatçı, bu saatçi diyor ki ordumuz olmasın ne gerek var diyor. Şu zeka seviyesine bakın Allah aşkına. İzlanda ile bizi kıyas ediyorsun ya. İzlanda'nın nüfusu nedir ya? Etrafında kaç tane ülke var? Sınır, kaç tane ülke var sınırında? İşte IQ seviyesi neden düşük? Çünkü babası bebekken bunu 3 defa havaya atmış. Ama 2 defa tutabilmiş. Bir kez de kaçırmış. 2'de ya da 3'te kaçırmış. Ne olduysa, başına ne geldiyse o kaçırdığı andan dolayı. O kafayı yere vurmuş ya o anda bebekken. Başına ne geldiyse ondan dolayı gelmiş. Hayatındaki bütün olumsuzluklar o tutamadığı 3. atıştan sonra gerçekleşiyor. Şu zeka seviyesine bakın. Bu adam sanatçı, toplum mühendisi. Bize yön verecek. Bu milletin ahlaki olarak yetiştirecek güya. Kimlere kaldık? Allah-u Teala ordumuza yardım etsin. Amin. Askerimize yardım etsin. Amin. Ayaklarımıza çıban batmasın. Amin. Bakın geçen haftalarda çok güzel dualar ettik. Halife Abdülhamid'in kabrinde de dua ettik. Efendimiz Aleyhisselam'a tevessül ederek, vesile kalarak dua ettik. Ne oldu? 2 gün önce bir haber bütün internet sitelerine düştü. Amerika yanlış koordinat vermiş. Kendi hizmetkarı PYD'yi bombalamış. 300 tane leş. Kim bombalıyor? Biz bomba atmadık oraya. Biz şu anda Afrin'deyiz. Sonra Münbiç'e geçeceğiz inşallah. Doğuya doğru gideceğiz. Onlar Münbiç'in de doğusunda bir yere yanlış koordinatlarla uçaklar bomba salıyor. Kendi teröristlerini, kendi eğitip yetiştirdikleri teröristlerini öldürüyorlar. Bombaları kendi ellerinde patlıyor. Bu duaları boş sanmayın Müslüman kardeşler. Bu evlerinde oturup ordumuza dua eden ablalar var ya, işte onların duaları. Bir bomba atıyor 300 tane terörist. Takla. İlâ cehennemi zümera. Ateşleri bol olsun inşallah. Amin. Allah Teala bize tuzak kuran, plan kuranların bu keferinden bütün tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Birliklerini, beraberliklerini bozsun. Amin. Bir siyasinin mesajını getirdim. Devlet Bahçeli bir söz söylemiş. Çok keyif aldığım sözleri buradan aktediyorum. Biliyorsunuz bizim hiçbir siyasi partiyle bağlantımız yok ama hangi siyasi İslam'ın, vatanın, milletin menfaatine bir söz söylerse ben buraya getiririm, okurum. Hiç yerim ben. Devlet Bahçeli bir cümle kullanmış. Çok keyif aldım. Nakletmem lazım. Kızıl elma desek kilosu kaça, nerede satılıyor derler. Kime söylüyor bunu? Solculara. CHP partisine. Biliyorsunuz solcular her zaman vatanın, milletin değil, batılıların tarafındadır. Hep onları tutarlar. FETÖ ile savaşıyorsak FETÖ'cü olurlar. PKK ile savaşıyorsak PKK'cı olurlar. Amerika ile savaşsak Amerika'cı olurlar. Ne dedi bunların milletvekili? Türkiye İran'la savaşa girse ben İran'ın safında olurum dedi mi demedi mi? Bunların milletvekili dedi ya. Hala da milletvekili bu adam ya. Ekmek veriyoruz biz. Bizim cebimizdeki paralarla bu adam milletvekili maaşı alıyor. Ahirette yakana yapışacağım senin yırancı. Burada bir şey yapamam. Milletvekilisin, rütben çok. Tekvando bilgilerimi sana karşı kullanamam. Ama ahirette vallahi şu iki elimle o İrancı kafana yapışacağım. Allah bana o günü göstersin inşallah. Amin. Amin, amin. Şimdi Devlet Bahçeli de bunlara salvolar yapıyor. Kızıl elma desek bunlar ne bilir kızıl elmayı? Bunların bildiği tek şey Batı bizim efendimizdir. Ağızlarında bu cümle vardır. Batı efendidir, biz köleyiz. Solcular böyledir. Ne bu elma ya? Nerede satılıyor derler diyor. İlahi kelimetullah desek bunlar saf saf değil bön bön bakarlar. Orak çekişli günleri hayal ederler. İlahi kelimetullah ne demek? Dünyanın her köşesine, her tarafında Allah'ın kelimesi olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı ulaştırmak. Buna ilahi kelimetullah denir. Kızıl elma ilahi kelimetullah'tır. Bu da reisi cumhurun sözüdür. Biz bunlara bunu söylesek diyor, bunlar ne demek istiyor bu ya? Ne demek bu? Derler. İşte bunlar vatandan, milletten, kendi devletlerinden ve ümmetten bu kadar kopuk adamlardır. Allah-u Teala ıslah etsin. Amin. Allah Teala içimizdeki bu Truvacılara, Batı hayranlarına hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Kardeşlerimizin çok selamı var. Sınırdaki askerler mesaj göndermişler. Ercan kardeşim mesaj göndermiş. Sınırda vazifeli. Buradan bütün kardeşlerimize selam olsun inşallah. Bizim dualarımız sizinledir. Sizin de gönlünüz, dualarınız bizimle olsun. Askerin duası geçer. Onların yaptığı ibadet şu anda bizim yaptığımız ibadetten çok daha üstündür. Bir saatlik nöbet bakın. Bir saatlik nöbet 70 yıllık nafile ibadetten üstündür. Ben evde 70 sene namaz kılsam o adam orada bir saat nöbet tutuyor ya. Benim 70 yıllık ibadetimden üstündür. Dolayısıyla biz de bu kardeşlerimizden dua istiyoruz. Çünkü şu anda cihattalar. Bunlar bizi orada beklemese ben burada gelip sohbet yapamam. Bu kadar rahat oturup burada vatana, millete dua edemeyiz. Allah'a şükürler olsun, ordumuz kuvvetlidir. Tekniğimiz de her geçen gün ilerliyor. Bakın bugün bir tane video seyrettim. Bir dakikalık bir video. Allah için yarın gidin o internete girin. SİHA'yla bir jibi vurduğumuz video var. SİHA'yla. Bir dakikalık bir video. İnanılmaz bir HD kalite görüntü. Jiple bize Afrin sokaklarından füze atıyorlar. Jip Amerika'nın jipi. Füze mekanizması Amerika'ya ait. 3 tane terörist. Mahallenin arasında geziyor, bize oradan füze atıyor. Bizim kilise, o bölgeye o füzeler geliyor. Şimdi SİHA da bunları takip ediyor. Mahallenin içinde vurmak istemiyor, sivillere vurmasın diye. Bekliyor. O jip geliyor, karargahına doğru gidiyor, karargahın içine bir giriyor. SİHA bombayı bir bırakıyor, paramparça. O kadar keyiflendim ki, bu SİHA'yı kim ürettiyse, bu İHA'ları kim ürettiyse, Allah onlardan 1000 kere razı olsun. Amin. Bak göz nuru vermişler, saatlerini harcamışlar, emek vermişler. Ama öyle büyük bir cihat yaptılar ki, tekniğimizi öyle ilerlettiler ki, bir düğmeye basıyor adam ya, bilgisayar oynar gibi ya. Call of Duty. Tık tık tık tık. Bir füzeyi bırakıyor orada, paramparça, bütün şeyle beraber, karargahla beraber paramparça yapıyor. Yağlarım eridi, 3 defa üst üste seyrettim, yağlarım eridi. Muhakkak 1-2 kilo vermişimdir bugün. Keyiften 1-2 kilo vermişimdir. Allah ordumuzu muzaffer etsin inşallah. Amin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a salli ve sellem. Muhammedin ve ala.